Gibbs. Goedemiddag. Straks praat ik met een van de organisatoren van de studentenprotesten in Amsterdam. Wat valt er de komende dagen nog aan protest tegen de oorlog in Gaza te verwachten? Hoor je allemaal zo meteen bij de Nieuwsbv. Nu eerst, de formatiegesprekken zijn vandaag weer hervat. En de deadline nadert. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Na een pauze op Hemelvaartsdag zijn de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB weer bij elkaar gekomen. Vandaag zou de laatste dag zijn geweest van wat eerder door de informateurs van Zwol en Dijkgraaf als de finale week werd omschreven. VVD-leider Jessugus ziet mogelijkheden voor de vier partijen om er op heel korte termijn uit te komen. Nou, het zou moeten kunnen, maar misschien hebben we nog een paar dagen voor nodig. U weet, ik zeg al een tijdje dat ik echt vind dat we het uit moeten komen. En dat het ook gaat over de wil van iedereen. En ik wil graag zorgen dat mensen zien waarom ze op 22 november hebben gestemd, op wie ze hebben gestemd, en dat we nu aan de slag kunnen met de oplossing van problemen. U zegt het zou moeten kunnen. Is dat echt een realistische optie? Dat het zo vandaag zit zou wel lukken? Aan tafel, maar dan gaan we het gewoon weer zien. Geert Wilders hield bij de inloop een iets ruimere slag om de arm op de vraag of een akkoord binnen handbereik is. Nou, ik weet het niet. Dus wie weet. Lukt dat vandaag? Of morgen? Of overmorgen? Het moet in ieder geval snel lukken, want de deadline komt eraan. Het zou zomaar kunnen dat we nog het weekend doorgaan. Als het vandaag goed gaat, dan is het altijd beter dan dat het nog langer duurt natuurlijk. Maar ik weet het oprecht niet. En volgens NSC-leider Omtzigt liggen de standpunten best ver uit elkaar en is het daarom logisch dat de formatie wat langer duurt. U hoeft maar naar een willekeurig debat te kijken over landbouwbeleid, of een willekeurig debat te kijken over asielbeleid, of een willekeurig debat te kijken over buitenlands beleid. En u ziet dat de vier partijen op verschillende manieren, want langs verschillende lijnen, van elkaar verschillen. En niet op hele kleine punten. Nou, daar moet je wel een vorm van overeenstemming over hebben op het moment dat je een regering samenstelt. En dan is het logisch dat je daarover spreekt. Nou, dat klinkt alsof je er helemaal nog niet bent. We zijn er nog niet, maar we zitten zeer constructief aan tafel en maken zeker vorderingen. En volgens BBB-leider Van der Plas duurt de formatie ook weer niet zo lang. De vorige formatie duurde 300 dagen, hè? Dus daar hoor ik nooit iemand over. Iedereen doet alsof we hier een eeuwigheid bezig zijn. We zijn lang bezig, zeker. Maar we zitten nog lang niet aan de 300 dagen. En we hopen er de komende dagen uit te komen. Volgens mij ook niet wenselijk, toch, om 300 dagen te formeren. Dat was de langste formatie ooit. Maar het fijnst voor een land is als er snel een kabinet is. Nee, ik sta niet op 's ochtends van laten we er lekker 400 van maken. Nee, ik hoop dat we er uitkomen. En u zegt de komende dagen. Wat is, denkt u nu, de deadline dan? Dat weet ik niet. Dat gaan we vandaag weer zien. Gaan we weer stappen maken. En dan zullen we zien hoe ver we komen. Maar dit weekend gaat u nog wel door. Dat is nog wel nodig, schat u zo in. Dat denk ik wel, ja. De deadline voor deze formatieronde is woensdag 15 mei. Door steeds zwaarere aanvallen op Rafah in het zuiden van Gaza gaan ziekenhuizen in die stad dicht, meldt Al Jazeera. Het Al-Najjar ziekenhuis is ontruimd nadat het Israëlische leger het oosten van de stad tot gevechtszone had verklaard. Het is een van de belangrijkste medische centra van de stad. Volgens artsen worden zieke en gewonde mensen weggestuurd. Een ander belangrijk zorgcentrum in de stad is alleen nog maar open voor eerste hulp. Australië gaat onderzoek doen naar de invloed van social media platforms. Die hebben volgens de regering een negatieve invloed op met name jongeren. Naar Australië-correspondent Meike Weijers. Meike, wat is de aanleiding voor dit onderzoek? Nou, de directe aanleiding is een ruzie tussen het sociale media platform X en de Australische regering. En dat heeft te maken met een steekpartij in een kerk een paar weken geleden. Een bisschop werd toen neergestoken door een 16-jarige jongen. En omdat die mis werd gelivestreamd, werden die beelden al heel snel gedeeld op sociale media. Australië heeft een toezichthouder voor online content. En die had de sociale mediabedrijven opgedragen om de video's te verwijderen. Maar X wilde dat niet. Heeft alleen de toegang tot die video's beperkt voor Australiërs, maar de rest van de wereld kan ze nog wel zien. En in Australië zegt de toezichthouder dat is niet genoeg, want Australiërs kunnen gebruik maken van VPN's en zo toch die illegale video's, zeggen ze, omdat het gaat om een terroristische aanval, kunnen ze dan toch bekijken. Dus nou, die zaak die speelt nu in een Australische rechtbank en het is best hoog opgelopen. De baas van X, Elon Musk, die heeft de Australische regering beschuldigd van censuur. En de Australische premier Anthony Albanese heeft gezegd dat Musk een arrogante miljardair is. En zegt dat hij zich toch gewoon moet houden aan de regels die Australië stelt. Dat is dus de meest actuele aanleiding. Maar het is niet zeker niet de enige. Nee, want er speelt meer, hè? Geweld tegen vrouwen. Ja, daar is de laatste tijd veel over te doen in Australië. Er is een enorme toename aan geweld tegen vrouwen. En de oorzaak, zeggen deskundigen in Australië, heeft deels te maken met een toename van vrouwenhaat en seksisme online. Door bijvoorbeeld influencers zoals Andrew Tate. Die zou veel invloed hebben op met name Australische kinderen en jongeren. Blijkt uit recent onderzoek. Dus er is al langer de oproep om die sociale mediabedrijven ook verantwoordelijk te houden en zo kinderen meer te beschermen tegen schadelijke invloeden die ze op sociale media zouden vinden. Ja, en zijn er dan nu geen wetten in Australië die daar iets tegen kunnen doen? Ja, er is een online veiligheidswet in Australië die bijvoorbeeld dus die toezichthouder de bevoegdheden geeft om bepaald materiaal te verbieden online. Maar Australië heeft bijvoorbeeld nog geen wetgeving als het gaat om misinformatie, zoals in Europa al wel het geval is. Dus daar gaan ze naar kijken. En er staan nog meer regelingen in Australië ter discussie, want Australië heeft wel een mediawet die sociale mediabedrijven laat betalen voor nieuwscontent die via die platformen wordt verspreid. Meta van Facebook en Instagram heeft tot nu toe betaald daarvoor. Maar wil dat nu niet meer. Dus ook dat gaat de komende tijd veel aandacht krijgen. Dankjewel, Australië-correspondent Meike Weijers. Ook als Israël een grondoffensief uitvoert in Rafah, zal Hamas zich kunnen herpakken en terugvechten. Dat staat in het nieuwste rapport van twee Amerikaanse denktanks. Ze stellen dat Hamas ook op andere plekken in Gaza actief en gevechtsklaar blijft. In een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning. De politie is nog op zoek naar de daders. Zuid-Korea krijgt een speciaal ministerie van lage geboortecijfers om daarmee de enorme bevolkingskrimp tegen te gaan. Het land heeft al jaren het laagste geboortecijfer ter wereld. De Zuid-Koreaanse president spreekt van een nationale noodsituatie. Het NOS-journaal. Gemeenten eisen steeds meer beveiliging op kermissen omdat groepen jongeren zich daar misdragen. Volgens de Kermisbond loopt het de spuigaten uit. Het is een bijna ongrijpbare groep in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Waar helaas de politie ook weinig middelen tegen heeft om hard op te treden. Dus ja, we zien ze ook heel snel weer terug op ons kermisterrein. Kermissen zijn steeds meer geld kwijt aan beveiliging en andere veiligheidseisen, met als gevolg dat steeds meer kermissen niet meer rendabel zijn. Het examenvak Duits is steeds minder populair. Dit jaar doen er bijna 10.000 leerlingen minder eindexamen in het vak dan 4 jaar geleden. Blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, waar de Telegraaf over schrijft. Maar volgens deze docent Duits is het leren van dit vak nog steeds belangrijk. Duitsland is een ongelooflijk groot buurland. De gemiddelde Duitser vindt het gewoon nog steeds heel erg prettig om Duits te spreken. Hè, als je in Duitsland bent, de oudere generatie, die spreken gewoon ook niet zo goed Engels. En bovendien, in veel buurlanden, hè, als je dan bijvoorbeeld op vakantie gaat, laten we even als voorbeeld Tsjechië nemen, dan merk ik ook dat de mensen die daar wonen, die spreken beter Duits dan Engels. Dan kun je daar gewoon iets beter communiceren. Ook Frans is minder populair als examenvak, terwijl Spaans juist in de lift zit. Bewoners van een wijk in Den Bosch mogen toch hun zonnepanelen houden. De gemeente maakt een uitzondering op het beschermde stadsgezicht. De 140 zonnepanelen werden 2 jaar geleden geplaatst door de woningcorporatie. Later bleken ze illegaal vanwege het cultuurhistorische uiterlijk van de jaren 80 woningen. Eén huis moet de zonnepanelen wel weghalen omdat het een monument is. Het weer veel zon, alleen in het noordelijk kustgebied is er wat laaghangende bewolking. Ook in de binnenland vanmiddag naast zon ook wolken. Het is maximaal 22 graden. Ook morgen een vrij zonnige dag. En met 19 tot 23 graden wordt het dan nog iets warmer. Even kijken wat voor uitwerking dat heeft op de weg. Erik Evengroen van de ANWB. Waar moeten we opletten? Nou, het is... Overal natuurlijk. Laat mij als je achter de stuur zit. Voor je kijken vooral. Afstand houden, et cetera. Nee, het is best druk. Er is veel verkeer onderweg. Vooral recreatieverkeer op dit soort dagen natuurlijk. En dat zien we ook terug in een aantal korte files. Maar er vallen ook een aantal op. Onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogstraat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de vertraging is een kwartier. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Valkenswaard. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A12 is druk. Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum, daar is weer een ongeluk gebeurd bij het Sliedrecht. De linkerrijstok is dicht in vertraging 20 minuten. En de A20 tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, bij het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 2 rijstoken dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid, een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel, tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Ja, ik ga op deze tune helemaal uit mijn pannetje. Maar deze man liet mensen vooral uit hun pannetje gaan op festivals. Maar nu laat muzikant Ramses 3000 dat hersenpannetje juist tot rust komen. Want zijn nieuwe muziek ontspant zo dat je brein anders reageert en helemaal relaxed wordt. Hoe dat klinkt, nou, dat verklap ik pas na 12:30. En dan hoor je ook of hersenwetenschapper Erik Scherders brein er rustig van wordt. Maar nu eerst naar onze universiteiten. De Nieuwsbv. Ja, want de studentenprotesten blijven wereldwijd aanhouden, ook in Nederland. De studenten protesteren tegen de banden tussen de universiteiten en Israël vanwege de oorlog in Gaza. Vanmiddag is er een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad, waarin burgemeester Femke Halsema tekst en uitleg geeft over het ingrijpen door ME en politie bij eerdere protesten. Vandaag vanuit de studio in Amsterdam, student Carlos van Eck en emeritus professor Annelies Moors. Goedemiddag beiden. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hi Carlos, ik begin heel even bij jou. Hè, want jij, zit jij nou straks op de tribune bij de raadsvergadering in Amsterdam, of gaan jullie opnieuw in protest vandaag? Nou, ik ga proberen om bij te zijn bij de tribune van de raadsvergadering. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een heleboel studenten en nog andere mensen gaan protesteren vanmiddag voor het stadhuis. Ja, ja, ja, dus jullie verdelen waarschijnlijk jullie aantallen. Nou ja, er zullen verschillende mensen op verschillende plekken zitten. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Wat verwacht je eigenlijk van vanmiddag bij de raadsvergadering in Amsterdam? Ja, ik hoop dat de gemeenteraad sympathiek kijkt tegenover onze zaak. We zijn natuurlijk al een hele lange tijd bezig op dit onderwerp. En zoals u kan begrijpen, het is toch wel echt heel erg vernederend, verschrikkelijk, eigenlijk boosmakend hoe politie is ingezet de afgelopen 3 dagen. En wij willen daar eigenlijk toch wel een vorm van rechtvaardigheid voor. Ja, want over dat ingrijpen door de politie en ME overigens ook. Hè? Ja. Burgemeester Halsema die gaf tekst en uitleg gisteren. Ze onderschreef dat de politie wel moest ingrijpen. En dat ze geschokt was over de aanvallen vanuit de studenten, de demonstranten op de politie. Onder andere met ammoniak. Trek jij je dat aan? Nou, kijk, wat wij hebben gedaan is dat wij een vreedzaam protest hebben georganiseerd. En op een gegeven moment een vreedzame blokkade hadden aan de poort van de universiteit. Wat er daarna is gebeurd is dat de ME en de politie opeens is begonnen met escaleren. En ons uit dat die blokkade hebben gezet. We hebben alles eraan gedaan om die situatie binnen de blokkade vreedzaam te houden. Maar wij hadden geen controle meer over de situatie. Op het moment dat er ME met batons richting jou aan het chargen is. Het ammoniak-incident bijvoorbeeld is ook pas veel later gebeurd. En daar neem ik absoluut afstand van. Maar er moet daar wel in gezegd worden, de escalatie die kwam vanuit de politie. En wij hadden gewoon een vreedzaam protest. Waar eigenlijk niet zoveel onveiligs aan de hand was. Sterker nog, het was juist eigenlijk heel veilig voor studenten en docenten die daar binnen zaten. Ja, ja. Annelies Moers, u bent emeritus professor aan de UvA. U was zelf ook bij het protest van afgelopen dinsdag. Hè? U heeft dat ook gezien. Wordt hier dan over gesproken? Is er discussie over onder docenten? Over hoe er met studenten wordt omgegaan? Er is heel veel discussie over onder docenten. En ik denk dat het belangrijk is om vooral ook oog te hebben dat dit al een veel langer durend proces is. Hè? Dat we hebben al, zowel studenten als stafleden zijn al heel lang bezig om de universiteiten van te overtuigen dat het van belang is om die verbanden te verbreken met Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan mensenrechten schendingen. Dus dat is het uitgangspunt. Het kost ontzettend veel moeite om die informatie van de universiteit goed te krijgen. Er zijn diverse verzoeken gedaan om openheid te krijgen, ook via de wetgeving openbaarheid en overheid. Dat kost heel veel tijd, het kost veel moeite. En dan kom je tenslotte op dat kampje dat er dan wordt opgezet. En daar ben ik inderdaad bij geweest. Heb ik zelfs ook nog even gesproken. En dat kampje, dat is eigenlijk een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een manier om toch te proberen om die universiteit eens te laten in beweging te laten komen. Dat het kan niet zo doorgaan als je ziet wat er in Gaza gebeurt. Dat kampje was een heel vredelievend kampje. Er waren geen problemen. En ik denk dat de universiteit onvoldoende rekening ermee houdt met wat er gebeurt als zij inderdaad geweld wil inzetten. Als zij over wil gaan tot ontruiming. Want dat betekent dat je geen controle meer hebt op wat er gebeurt. Wat mij vooral opviel was dat er op een gegeven moment was er van buitenaf kwam er een groepje die ging escaleren. En dat kan ik ook zeggen omdat die mensen zichzelf hebben gepresenteerd in de Elsevier. En die zijn geïnterviewd, die hebben zichzelf gepresenteerd. En die hebben ook gezegd, wij kwamen daar om onrust te brengen zodat de politie wel zou ingrijpen. Nou, wat ik dan eigenlijk verwacht is dat de politie die mensen oppakt. Die met fysiek geweld eigenlijk aan de slag gaan. En dat gebeurt niet. En dat vind ik dus erg teleurstellend. Dus u zegt eigenlijk, ze hebben de verkeerde aangepakt. Ja. Aha. Absoluut, dat zeg ik zeker. En ik moet ook zeggen, ik heb ook daarna gesproken. Want ik ben zelf 's nachts niet gebleven. Ja. Maar ik heb wel gesproken met een aantal collega's van mij. Onder andere een collega die nadrukkelijk zei van, ja, ik als Joodse collega, ik ben heel erg geschrokken. Ik ben met mijn twee Joodse studenten, ben ik 's nachts gebleven. En wij zijn gewoon door de ME in elkaar geslagen. Dus het is ook, je moet ook heel erg uitkijken met al die verwijten of dat onderscheid te maken tussen Joodse mensen en niet-Joodse mensen. Er was ook een aantal Joodse collega's die was aanwezig en die staat er precies zo in. Ja, helder. Ik wil heel even terug naar eigenlijk waar het allemaal om draait ook. Hè? De eisen die jullie hebben liggen, ja. Carlos van Eck. Ja. Want jullie hebben deze week een paar keer met de leiding van de UvA gesproken. Jullie eis was dat de universiteit, en is nog steeds, dat de universiteit meer helderheid geeft over hun banden met Israëlische organisaties en die dan zou verbreken. Professor Annelies Annelies Moors had het er net ook al over. Heeft de UvA inmiddels al helderheid gegeven over deze banden, Carlos? Nou, de UvA die heeft een summiere vorm van helderheid gegeven. Wij eisen voor veel meer. Wij willen graag ook bijvoorbeeld de contracten inzien. En wij zouden eigenlijk bijvoorbeeld... wat de UvA heeft gegeven is eigenlijk een lijst van projecten wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Maar wij willen eigenlijk nog veel meer informatie daarover. En wat wij graag zouden willen doen is dat we het samen met de UvA dan beoordelen. Inderdaad, is dat medeplichtig aan... zou dit medeplichtig kunnen zijn aan genocide? Mm. Dus nee, de UvA heeft nog niet genoeg transparantie gegeven in onze ogen. Waarom zouden jullie de contracten willen inzien? Nou ja, omdat we willen gewoon zien wie waar en wat betrokken is. Kijk, wij staan op een 0-3 informatieachterstand met de universiteit. Mm-hmm. Dus ook tijdens de onderhandelingen zijn verschillende dingen gezegd over verschillende contracten, traktaten, wat nog meer. Mm-hmm. Dat maakt het ook heel onduidelijk voor ons. Ja. Wij zouden eigenlijk gewoon meer transparantie willen krijgen. Meer transparantie dus. Had de rector gisteren bij Nieuwsuur ook wat te zeggen over de transparantie aan jullie zijde, over de manier van onderhandelen met de studenten. Laten we even luisteren. Een aantal studenten en een aantal... Ik weet niet precies wie dat zijn. Nee, de meeste eruit. Van een aantal weet ik het, overigens. Maar een aantal bedekt hun gezicht. Terwijl ze met u in gesprek zijn? Ja, dat is ook echt wel een handicap in het gesprek. Want je verstaat elkaar heel moeilijk. Het gaat ook in het Engels. Nou, Carlos, gezichtsbedekking tijdens de gesprekken met de UvA. We hoorden het net ook VVD Tweede Kamerlid Claire Martens op deze zender bij Sven Kokkelman zeggen. Hè. Ze spreekt haar afschuw uit over dit tafereel. Waarom kiezen de studenten eigenlijk voor gezichtsbedekking? Nou, ik denk dat het heel simpel is in het feit dat de universiteit eerder academische strafmaatregelen heeft gepleegd op studenten die zich uitspreken en ook acties ondernamen op de universiteit tegen deze banden die de universiteit heeft. Dus de studenten zijn bang dat er sancties komen? Nou ja, ja. Want dat is gewoon eerder gebeurd. Hè? Sommige studenten die moesten een extra onderzoek schrijven over eigenlijk waarom hun positie nou niet zo goed was. Anderen die zijn verboden om op exchange te gaan. En er zijn nog veel meer van dit soort academische maatregelen uitgenomen. U kan snappen dat als u in een situatie zit van een blokkade of in een groot vreedzaam protest, dat... Eigenlijk, we moeten zien dat de universiteit op dat moment al haar krediet heeft verspeeld om inderdaad dat open gesprek te voeren. Mm. We willen dat wel heel graag, dat open gesprek. Ja. We willen dat echt heel graag. Maar de universiteit heeft politie op ons afgestuurd. De universiteit heeft eerder acties genomen tegen studenten die zich hebben uitgesproken hierover. En daarom... snap ik dat een aantal studenten... Ik was zelf niet bedekt. Ik was zelf wel bij de onderhandelingen. Maar dat een aantal studenten zich daarom onveilig voelt... bij dat gesprek bij de universiteit. Ja, ik begrijp, hè. Ik begrijp aan de ene kant zeker dat je een offer brengt. Zeker als je besluit om te demonstreren. Ik denk dat jullie wel wat anders aan jullie hoofd hebben dan demonstreren. Ik bedoel, je studie, daar zit je ervoor. Maar tegelijkertijd eisen jullie van de universiteit juist transparantie. Mm-hmm. En is het dan niet gek dat je die dan zelf niet biedt als je daar met gezichtsbedekking aan tafel zit, ook al is het offer zo groot? Nou, ik denk dat je daar vooral ook naar moet kijken van dat de universiteit daar garanties over geeft dat er niet van dit soort maatregelen zouden komen, maar ook dat er constant een dreiging is van geweld vanuit de universiteit en vanuit de politie als zodanig. Mm-hmm. Wij willen zolang dat blijft en zolang er niet een rustige manier is om die gesprekken door te voeren, wat wij ook hebben aangegeven dat wij graag op een deescalerende manier te werk willen gaan en wij ons protest natuurlijk zo vreedzaam mogelijk is. Mm-hmm. Dat dan studenten inderdaad die gezichtsbedekking ophouden. Ja, ik kan het er niet beter maken dan het is. Het is ook een kwestie van sociale veiligheid daarin. En wij zullen dat heel graag nog dat open gesprek willen voeren. Helder. Carlos, nog heel even één ding. Hè? En ook even aan Annelies Moors. Ja. Zijn er nog studentenprotesten in voorbereiding deze week? Nou, wat ik denk dat belangrijk is... is dat we deze week hebben we Maya Wind op bezoek. Dat is een Israëlische wetenschapper. Die heeft een boek geschreven over de manieren waarop de Israëlische universiteiten complicit zijn in de bezetting en in mensenrechten schendingen. En zij geeft lezingen op een aantal verschillende universiteiten deze week. Dus ik denk dat dat sowieso een heel belangrijk punt is. Een ander punt dat ik ook graag heel even wil aanstippen is dat Rassan Abou-Sitta, die was chirurg in, heeft gewerkt, een Britse Palestijnse chirurg, die heeft gewerkt in Gaza. Die zou naar Nederland komen om ook te getuigen voor het internationaal gerechtshof. Maar hij zou ook aan de UvA komen, en daarom benadruk ik, hij zou ook aan de UvA komen om daar een lezing te geven. En hem wordt toegang tot Nederland ontzegd. Dus ik hoop heel erg dat ons CVB een heel duidelijk standpunt maandag daarover gaat innemen en luid protest zal laten horen. Ja. Bent u daar dan ook zelf bij? Waarbij? Bij deze protesten? Als daar een protest komt, dan zal ik daar zeker bij zijn. Helder. Dank u wel. Carlos van Eck ook bedankt. Annelies Moorsen, dank jullie wel. En we horen het verder wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Niet alleen in Malmö is het nagelbijten deze dagen. Vanavond spelen ook FC Groningen en Roda JC de wedstrijd van het jaar. Als Groningen wint, gaan ze naar de eredivisie. Winnen ze niet, dan doet Roda dat. Van beide clubs hebben supporters zich ook uitgeleefd op een muzikaal gebied. En daar maken wij al een klein keukenkampioen songfestival van. Europa Park versus Europa Park Stad. In één minuut. Bepaal zelf maar wie deze battle wint. Laat de Euroborg kolken en dan kan het een prachtige vrijdag worden. Parkstad, let's come together! Papa Parkstad, Papa Parkstad. Weg met al die Schengen! Ja, dat zijn gewoon wedstrijden waar je als kind van droomt. Welkom in 050, we komen met de trein toch. Europa-park, Europa-park. Welkom hier in Parkstad, hier kom ik vandaan, schat. Papa Parkstad, Papa Parkstad. Ga met mijn flares in en neer, zo'n fucking bier in Arrive. Op weg naar de FC, eerste zomer ik eruit ga. Ik heb seizoenskaart nodig om bij je te zijn. Ik ga niet lopen, maar naar het plein met de trein. Ik heb geen geld voor de huur, maar de snoep is niet te duur. Haal me drinkie bij de Mackie en een friet bij de frituur. Met het geld van de UWV gaan we naar Roda JC. Dit is Parkstad, Tuber, kom gezellig met me mee. Welkom in 050, we komen met de trein toch. Europa Park, Europa Park. Welkom hier in Parkstad, hier kom ik vandaan, schat. Papa Parkstad, Papa Parkstad. Europa Parkstad, ja, in één minuut. Ja, TikTok Tammo uit Groningen versus de weekendclub uit Kerkrade. Zullen we het maar bij een gelijkspelletje houden? Doe mij dan toch maar de versie van Joost Klein. Want die verpletterde iedereen gisteren. Natuurlijk met zijn optreden op het Eurovisie Songfestival. Maar de strijd is nog niet gestreden en onder de oppervlakte broeit er van alles. Ik ga erover verder praten met onze Eurovision-expert. En dat is uiteraard Mark Robinson. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag, hallo. Die kleine oogjes. Hele kleine oogjes, ja. Ik heb echt tot heel laat gekeken. Daarna nog heel lang ook op online gekeken wat er daarna nog allemaal gebeurde. Want het is nooit rustig in Eurovisieland. Zeker dit jaar niet. Laten we eerst even bij Joost Klein beginnen. Hè? Die gaat door, dat is een zekerheidje. Hoe spannend was het gisteravond nog trouwens? Nou ja, ik denk dat het niet zo heel spannend was. Dat het wel vrij duidelijk was dat hij, nou ja, zo gigantisch veel succes heeft in Europa. En dat iedereen hem zo heeft omarmd dat zijn kwalificatie wel vrij zeker was. En ja, hij heeft hem gisteren ook echt wel ingekopt, vind ik. Ja? Want dat laatste stukje van zijn optreden, daar was wel een beetje kritiek over. Niet zozeer het optreden zelf, maar wel dat werd herhaald. Heel veel mensen dachten nog van, gaat hij het daarmee redden? Heeft Nederland daar zeggenschap over? Nou, niet in de grote show. Dat zijn echt de tv-producers aan zet. Maar zij hebben ook precies dit stukje gekozen toen de repetities nog gaande waren. Mm. Om te laten zien waar ze mee bezig waren. En daar heeft Nederland wel inspraak in. En ik denk ook dat dat wel een slimme keuze is. Omdat er zijn natuurlijk verschillende landen die dit jaar uitkomen met een muziekstijl die grenst aan happy hardcore. Mm. En het grote verschil wat Joost maakt is natuurlijk die emotionele ontlading aan het einde. Ja. Dus ik snap in dat opzicht heel goed dat ze zich wilden onderscheiden met juist dat laatste stukje van deze song. Ja, het was dus niet het energieke stukje wat Joost echt uniek maakte, als ik het zo hoor. Nee, ik weet niet, je hebt gisteren misschien het ook wel gezien. Ik denk dat alle artiesten deden hun uiterste best om je zo een beetje door het scherm te trekken met hun heftigheid. Ja. Oké, goed. Nou ja, dat dus en dat intieme stukje, dat is dus uitgekozen. Toch was het optreden van Joost niet het meest besproken. Dat was toch wel echt het optreden van Eden Golan van Israël. Ja, Mark Robinson, er was boel geroep tijdens de repetities, maar tijdens het optreden leek dit mee te vallen. Maar er wordt ook gezegd dat er is ingegrepen. Klopt dat? Ja, er zijn technieken die ze gebruiken om het boegeroep, ja, laten we zeggen, te overstemmen. Als je op social media ging kijken in de uren daarna, dan zag je heel veel filmpjes voorbij komen waarin dat boegeroep veel duidelijker te horen was. Nou is dat natuurlijk ook niet helemaal te checken op echtheid. Het zou ook kunnen dat die ook gemaakt zijn, maar ik meende wel te herkennen dat er in het gejuich, het geluid van het gejuich, dat niet allemaal even echt was, voor mijn gevoel. Okay. En toch is Israël door, hè? Had je dat verwacht? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja. Dat heeft denk ik ook wel te maken juist met misschien wel die tegenwind die ze de afgelopen tijd hebben gekregen. Er is een hele grote groep fans die het muziekfestival puur wil houden. Dus die dan juist bijna een sympathy vote uitbrengen. Er waren weinig ballots gisteren. Dus er is ook wel iets te zeggen voor, nou ja, dat dit nummer ook wel opvalt in al het geweld. Ja. Tegelijkertijd had België, althans de medewerkers van de publieksomroep VRT, die hebben protesten gemaakt, hè, tegen de deelname van Israël door het beeld op zwart te gooien. Wat gebeurde daar precies? Ja, dat was net voor de uitzending. Want eigenlijk mag je dus mag het Songfestival, daar mag je niet tussenkomen als omroep. En medewerkers van de VRT, die hebben eigenlijk het beeld net voor de uitzending gekaapt om even een statement te maken, want daar mag het nog wel. Om zich duidelijk uit te spreken tegen de oorlog. En met name ook een punt te maken over dat de persvrijheid in het geding is door Israël. Dat is een van de weinige protestmomenten die we hebben gezien eigenlijk. Ja, behalve dan ook buiten natuurlijk in Malmö. Wordt het met deze hele ontwikkelingen, hè, nu een hele andere finale, denk jij? Nou, ik merk wel dat de toon wel een beetje is veranderd naar gisteren, ja. Ja, kijk, in principe gaan ze er alles aan doen om dat die show zo apolitiek mogelijk te houden. Maar in principe kan dat natuurlijk helemaal niet. Want de politiek zit ook al in de keuze van Israël laten meedoen. Dus ik merkte wel dat in de show dat daar wel een beetje mee geworsteld werd. Petra Mede die maakte nog wel een soort van grapje over, dat natuurlijk alles apolitiek is. Maar we zien ook bij de bookmakers dat Israël gigantisch is gestegen. Die staan nu op nummer 2. Dat heeft ook te maken met Italië, waar de uitslag van de televoting gepubliceerd is. Ja, dat was per ongeluk, hè? Dat was niet de bedoeling. Dat mag niet. Nou, dat is nog maar de vraag hoe per ongeluk dat was. Oh. Want dat zat gewoon in een tickertape onder in beeld. Dus dat verschijnt natuurlijk niet zomaar ineens. Dat heeft iemand natuurlijk wel ingetypt. De uitslag daarvan was ook wel opvallend, want daar bleek dat 40% van de Italianen, de kijkende Italianen, op Israël heeft gestemd. Ja, en nog meer landen uiteindelijk. Dus het wordt sowieso wel een spannende ontwikkeling wat dat betreft. Als ik jou goed begrijp. Ja. Dankjewel, Eurovision-expert Mark Robinson. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Fotograaf Jeannette Beckman stond vaak vooraan bij nieuwe bewegingen in de popcultuur, letterlijk en figuurlijk. Voor wij goed en wel door hadden wat er gaande was, had zij al afgedrukt. Bij de start van hiphop, maar ook bij punk. In Museum Foam zijn nu haar foto's te zien. Mien Dobbelsteen zal haar ogen wel niet geloven. Ze hebben speld in haar oor. Speld? Een veiligheidsspeld. Oh, dan kan het geen kwaad. Wil jij dat gewoon? Punk? Nee? Punk, dat is punk. Niks nieuws, al die oude wet bijna. Trouwens, jij had ook wat in je oor toen ik je net leerde kennen. Haha, ja, dat zijn als de knoppen van mijn grootmoeder. Nou dan, wat is het verschil? Of je toch wel zo mag bent om een gat in je oor te laten boren, wat maakt het dan uit wat je erin houdt? NPO Radio 1. Van nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De voorraden voedsel en brandstof in het zuiden van Gaza dreigen binnen een paar dagen uitgeput te raken, zegt UNICEF. Al 4 dagen komt er geen humanitaire hulp het gebied in, doordat grensovergangen dicht zijn. UNICEF zegt dat er dringend hulp nodig is om kindersterfte te voorkomen. En door steeds zwaardere aanvallen op Rafah in het zuiden van Gaza gaan ziekenhuizen in die stad dicht, meldt Al Jazeera. Het Al-Najjar ziekenhuis is ontruimd nadat het Israëlische leger het oosten van de stad tot gevechtszone had verklaard. Het is een van de belangrijkste medische centra van de stad. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanmiddag een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Ook burgemeester Halsema zal daarbij zijn. Een paar duizend mensen demonstreerden gisteren opnieuw, deze keer op het Spui. De politie maakte rond 10 uur een einde aan het protest. En in een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning. De politie is nog op zoek naar de daders. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Dat zien we onder andere op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt gebeurde ook nog eens een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog wel 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven rijdt het langzaam over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De A15 dan Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar nog wel een kwartier vertraging. En het is druk op de A15, de andere richting op Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux. Daar is het langzaam rijden over 11 kilometer met een vertraging van een half uur. En dit komt door de afgesloten A16 door werkzaamheden. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. De afgelopen week stond in het teken van de studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza. En soms riepen die meer vragen op dan ze beantwoorden. Hoe zou de UvA een staakt het vuren kunnen afdwingen? Trekt de Israeli Defense Force zich terug zodra de UvA haar banden met Israëlische universiteiten en wetenschappers verbreekt? Moeten we onze pijlen niet op de Israëlische regering richten in plaats van individuele wetenschappers en universiteiten? Maar hoe meer me ik erin verdiepte, des te beter ik het begreep. Je kunt Netanyahu wel oproepen om te stoppen met de oorlog, maar dat is aan dovemans oren gericht, hoeveel internationale ophef en verontwaardiging er ook is. Het lukt zelfs hartsvriend Amerika niet. Uit de eisen van de studenten spreekt ook een gevoel van onmacht. Wat kunnen wij hier, 4000 kilometer verderop, doen om dit te stoppen? En ik denk dat we dat gevoel van onmacht allemaal herkennen. Die onmacht is ook de reden dat ik niet eerder een column over Palestina en Israël heb geschreven. Niet omdat het me onberoerd laat, verre van zelfs, maar omdat ik worstelde met de vraag: maakt mijn stem wel een verschil? Zal het delen van nog een gruwelijk bericht op Instagram iets veranderen? En hoe raak ik dan precies de juiste snaar in dit gigantische conflict zonder dat mijn stem de vlammen niet nog verder doet oplaaien? Maar wie zwijgt, stemt toe. Als jouw protest de loop van de geschiedenis niet kan veranderen, kan je nog steeds aan de goede kant van de geschiedenis gaan staan. Vorige week hebben we stilgestaan bij onze eigen oorlog, 80 jaar geleden, die ook lange tijd uitzichtloos was. En hebben we de mensen herdacht die ondanks die uitzichtloosheid aan de goede kant van de geschiedenis wilden staan en dat met hun leven hebben moeten bekopen. Hen herdenken is niet alleen een eerbetoon, het is ook een opdracht. Na die oorlog ontstond echter ook het besef dat vrede niet afhankelijk zou moeten zijn van dappere individuen. En dus stuigden we de VN en de EU op, sloten we het genocideverdrag en zonden we vredesmissies naar conflictgebieden. Maar die lijken nu tandenloos. As we speak vindt in Soedan een etnische zuivering plaats. We hebben sancties ingesteld tegen Rusland, maar die hebben Poetins machtsbasis geen seconde aan het wankelen gebracht. En de internationale verontwaardiging over en de protesten tegen de gruwelijkheden in Gaza lijken de Israëlische machthebbers alleen maar te hebben gesterkt in hun overtuiging dat ze, als puntje bij paaltje komt, alleen op hun eigen wapens kunnen vertrouwen. Moeten we ons hier dan maar bij neerleggen dat de wereld kennelijk zo in elkaar zit, dat ondanks alle goede voornemens dit nooit weer en internationale verdragen het een kwestie van macht tegen macht is? Dat niet alleen wij als individu, maar ook de internationale wereldorde uiteindelijk onmachtig is? In alle eerlijkheid, ik weet het ook niet. Maar ik weet wel dat we het moeten blijven proberen. Al is het maar om aan de goede kant van de geschiedenis te staan. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ken je van die mensen die altijd op het goede moment op de goede plek lijken te zijn? Fotograaf Jeanette Beckman is zo iemand. Met haar camera in de hand stond ze vooraan bij de opkomst van verschillende culturele bewegingen. Haar complete oeuvre hangt voor het eerst nu samen in de voorstelling Rebels in Foam Museum Amsterdam. En curator Aya Moussa neemt ons mee in de wereld van Jeanette Beckman. Aya, goedemiddag. Je hebt net je koptelefoon opgedaan, zie ik. Heel goed. Dat betekent dat je me hoort. Ik zei goedemiddag en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, Aya. Ja, Jeanette Beckman, wie is zij? Wat kun je over haar vertellen? Los van het feit dat ze altijd maar op het juiste moment op de juiste plek lijkt te zijn. Ja, bijzonder is dat van haar. Nee, Jeanette Beckman is een van de meest vooraanstaande fotografen. Zij is geboren in Engeland, heeft daar een tijdje gewerkt. Mm-hmm. En is vervolgens naar de VS verhuisd, waar ze nu nog steeds woont. Mm. Zij is... Ja, in Engeland heeft zij vooral de beginjaren van de punk gefotografeerd. En voor veel gewerkt voor bladen als Face en The Melody Maker. Mm. En op een gegeven moment bezocht ze een groot hiphopfestival. Eerste hiphopfestival in de Verenigd Koninkrijk. En ze was zo begeesterd door wat ze daar toen zag. Dat ze haar koffers pakte en naar de VS ging verhuizen. Nou. Om de hiphop scene te fotograferen, te bezoeken. Maar ook om de punk scene in de VS vast te leggen. Eenmaal daar aangekomen is nooit meer teruggekeerd. Hey, kijk, en the rest is history, om het zo maar te zeggen. Ja. Aya, ik weet dat je gewoon een enorme fotografieliefhebber bent. Anders ben je geen curator natuurlijk, hè? In dit geval. Hm. Wat trekt jou zo nou aan in dat werk van Jeanette Beckman? Haar werk wordt gekenmerkt, vind ik, door een hele oprechte en pure manier van kijken naar de wereld. Ja. De tentoonstelling heet Rebel, dat een verwijzing is naar de rebelse, provocatieve en revolutionaire geest die zij altijd heeft gefotografeerd. En deze eigenschappen die ik net noem, dat samengevat is in de tentoonstellingstitel, daar zie je ook heel mooi terugkomen in haar fotografie. Er zit geen opschmuk aan, het is niet geprobeerd. Ze vraagt niet de mensen die ze fotografeert om ingewikkelde poses aan te nemen. Er ontstaat een magie en synergie tussen fotograaf en de gefotografeerde. En wat je ziet is een hele oprechte verbeelding van de mensen die zij tegenkomt. Ja, te gek. Dus je ziet gewoon de echte mensen achter de artiest misschien, zeker, of de performer. Zullen we beginnen bij Beckmans vroegste werk? Laten we beginnen in de jaren 70. Ja. Zie ik nou bij jou in je mondhoekje een klein glimlachje? Op afstand. Ik weet het niet hoor. Misschien vul ik het wel in. Maar we horen de Sex Pistols. Beroemde punkband uit het Verenigd Koninkrijk. Bekend in de jaren 70. In die periode begon ook de carrière van Beckman. Wat was dit voor periode, Aya? Het was een... Ik heb zelf die periode niet meegemaakt. Ik was toen nog niet geboren. Oké, dan heb ik er toch iets ouder in geschat. Excuses. Nee, wat ik van Beckman hoor, een periode van chaos in de Verenigd Koninkrijk. En zij beschrijft de periode als grauw en duister en niet veel hoop. En hè, dat is ook de economische recessie kwam eraan. En ook een periode, een klimaat waarin punk als een... muziekstroming of kunststroming van verzet een worteling kreeg. Ja. Jeanette Beckman die was toen net afgestudeerd fotografie. In de fotografie afgestudeerd. En zij ging haar eigen omgeving fotograferen. De mensen die in haar omgeving stonden. En zo kwam zij op een hele natuurlijke manier uit bij een groep jongelui die heel erg tegen het establishment waren. Verzet pleegden met muziek, met mode. En een algehele attitude hadden om tot een beter samenleving te komen. Okay. Ik denk dat een goede samenvatting is. Ja, de jaren 70. Ja, ja. Hey, nou hebben we ook een foto uit die periode erbij gezocht. We zien een groep punkers bij de herdenking van de overleden punker Sid Vicious. Wat zien we nog meer, Aya? Nou, we zien in deze foto zien we een bonte stoet jonge lui. Ja. Die uitzien als je typische punker, zoals je die nu voorstelt, maar ook vroeger voorstelde. En daaromheen staan, op de achtergrond staan ook een aantal wat bang kijkende politieagenten. Oh ja, ik zou bijna zeggen, dit had net zo goed een foto van gisteren of eergisteren kunnen zijn tijdens de studentenprotesten, of niet? Nou, wat de beiden met elkaar gemeenschappelijk hebben is het strijden voor een beter wereld. Ja. Voor een aangenamer wereld. Voor een wereld op basis van gelijkwaardigheid. En als je het hebt over de studentenprotesten van de afgelopen periode. Janet Beckmans oeuvre beperkt zich niet alleen tot de jaren 70 en 80. Maar die loopt door tot het heden. In de tentoonstelling zijn ook foto's opgenomen van haar straatfotografie die ze heeft gedaan in New York tijdens vredesdemonstraties om de oorlog in Gaza te beëindigen. En denk jij, want inderdaad, hè, we zien veel foto's van Black Lives Matter, anti-Trump en pro-Palestina demonstraties tegenwoordig in haar werk. Denk je dat die foto's veel impact maken? Als je kijkt naar de stuwende kracht en de revolutionaire kracht van bewegingen als de hip-hop en de punk die zij heeft gefotografeerd, en hoe deze bewegingen daadwerkelijk de wereld hebben veranderd, en veelal ten goede zou ik zeggen. Mm-hmm. Daar heb je mensen als Janet Beckman voor nodig gehad om dat vast te leggen, om een visuele getuigenis af te leggen van wat er zich heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Maar dan moet je wel dichtbij de mensen kunnen komen. Je beschreef het net al, van zij heeft de gave om mensen op hun gemak te laten stellen. Hè? Maar ze heeft bijvoorbeeld Salt and Pepper voor de camera gehad. Andre 3000, The Beastie Boys, LL Cool J. Dat zijn nogal grote namen. Zeg, hoe kwam Beckman zo dichtbij deze iconen? Nou, Beckman heeft nooit iconen gefotografeerd. Oh. Beckman heeft de mensen die zij heeft gefotografeerd was bijvoorbeeld een oud busconducteur die op een gegeven moment iets besloot van zijn leven te gaan maken. En deze oud-busconducteur en aankomend docent is later Sting geworden. Ah, dus zij ontmoeten ze al in die fase. Ze was eigenlijk een ziener, om het zo maar te zeggen. Zeker. Ze heeft niet alleen de gave om heel dicht bij mensen te komen en tot een intieme kern te komen. Ja. Ze weet ook intuïtief volgens mij waar ze moet zijn. Zo kwam ze drie olijkogende jongens tegen in New York. Mm-hmm. Die ze fotografeerden met een vriendje erbij. En dat werd later de Beastie Boys en Rick Rubin. Geweldig. Een paar meiden die ze op straat tegenkwam, die een blikje soda kochten, dat werd later Salt and Pepper. Kijk. Dus zij heeft nooit iconen gefotografeerd, maar de mensen die Beckman heeft gefotografeerd zijn de iconen geworden, de pioniers geworden waar wij nu tegenop kijken. En dat geldt voor haar periode in het Verenigd Koninkrijk, waar ze bands als de Sex Pistols, COC, UB40, Sting heeft gefotografeerd. Maar ook in de VS, waar ze de beginjaren van hip-hop heeft gefotografeerd. En hiermee, met deze werken, feitelijk ons visuele geheugen heeft gevormd hoe wij hip-hop en punk herinneren en hoe hip-hop en punk zich daarna heeft kunnen ontwikkelen. Te gek. Het heeft echt wel impact gehad. Het heeft nog steeds impact. En het is heel duidelijk. Het begint allemaal bij de mensen. En daarmee krijg je dus acceptatie. Aya Moussa, curator Foam Museum, dank je wel. De voorstelling Rebels is vanaf vandaag dus te zien. De Nieuws-BV. Janik Verhoeven, of ook wel Ramses 3000. Sorry, ik zag nog mijn Andre 3000 in mijn hoofd. Die kun je wel kennen van dit soort muziek. Met zijn nieuwe album Thalamus slaat Janik Echter een totaal andere weg in. Hij wil mensen tot de rust laten komen. En dat klinkt zo. wel van Tot Rust. En om het album zo goed mogelijk te maken, verdiepte Janik Verhoeven zich in de werking van muziek op het menselijk brein. En hij is hier aangeschoven. Goedemiddag en welkom, Janik. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ja, nou heb ik begrepen dat om dit album te maken... Kijk, meestal sluit je gewoon thuis op en dan denk je, nou toch, op je studio. Je bent helemaal voor 3 maanden naar een historisch klooster verhuisd. Zeker. Waarom? Wat hoopte je daar te vinden? Rust. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ik heb een hele mooie studio in Tilburg. Maar dat is ook aan een vrij drukke ringbaan. Oh. Waar mensen best wel hard rijden. En ook een ziekenhuis erbij is. Je hebt veel ambulances. Dus ik had wel het idee van, om deze plaat te maken moet ik echt even weg. En ik heb ook best veel vrienden mij die zitten in een wat hardere muziekstijlen. Dus ik dacht, ik moet even uit mijn bubbel. Ja. Uit mijn comfortzone. Dus vandaar helemaal dat ik daar, eruit. Ja, ja. Helemaal eruit. Ja. En dan kies je uiteraard voor het historisch klooster. nou blijkt dat ook aan dat historische klooster. Er zit ook een verpleeghuis vast, hè? En ja, dat heeft ook een rol gespeeld in het proces. Vertel. Zeker, ja. Het is het Park Zuiderhout. Dus, in de bossen van Teteringen. Mm. En het is een oud missiehuis waar nog veel paters en broeders wonen. En daaraan vast zit dan weer een verzorgingshuis. En ik wilde eigenlijk ook kijken of ik ook muziek kon maken voor lokale bewoners eigenlijk. Ik had het idee dat daar eigenlijk heel weinig voor werd gemaakt. Dus ja, iedereen heeft een beetje... de doelgroep is vaak ik. Jonge mensen. Jonge mensen, ja, ja. Die kunnen viraliteit oproepen met Instagram en dat soort dingen. En ja, mensen van boven de 80 hebben meestal geen Instagram. Dus vandaar dat ze heel vaak niet geen muziek maken voor dat soort mensen. En ik had zoiets van, volgens mij kunnen we ook juist een nieuwe muziek maken juist voor dat soort mensen. Ja. Leek me juist heel interessant ook. Ja, ik heb daar nooit over nagedacht. Ik dacht altijd, oude mensen die zitten heel erg vast aan de geschiedenis. Dus die willen alleen maar oude dingen horen van vroeger. Maar dat is dus niet bepaald zo. Dat is een heel interessant gegeven. En ik moet zeggen, voordat ik daar binnenstapte, dat ook het idee had. Ik kwam erachter dat alle oude mensen allemaal iets anders willen. Ja, dus generaliseren werkt ook niet bij oude mensen. Nee. Dat is ook een les die ik zelf moest leren, moet ik zeggen hoor. Het is heel verschillend. Dus ja, sommige mensen luisteren volksmuziek. Sommige mensen willen heel erg muziek van vroeger luisteren. Sommige mensen zijn heel erg open ervoor. Oh, ja. En heel veel mensen daar luisteren ook klassieke muziek. En dat was een beetje de middle ground waar we een beetje elkaar konden vinden. En ik heb ook luistersessies georganiseerd om te vragen, zet eens iets op, wat vinden jullie vette muziek? Ja, precies. En dan kwamen ze met Ravel aan bijvoorbeeld. Oh. Dat had ik nog nooit geluisterd, dus ik vond het heel interessant om dat te horen. Wat een heerlijke ontdekkingen ook. En inderdaad, even uit je bubbel stappen, even met andere mensen ook praten. Normaal maak je muziek voor mensen om op te dansen, om helemaal los op te gaan, jezelf te verliezen. Nu willen mensen juist, wil je mensen tot rust laten komen. Ja. Van waar eigenlijk die ommekeer? Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat ik gewoon naar mijn hart heb geluisterd, in de zin dat het voor mij best wel veel doet. Dus ik merkte dat ik heel vaak op het podium stond, inderdaad, om mensen aan dansen te krijgen en om een leuke tijd te maken. Maar ik merk dat ik zelf muziek heel erg gebruik om tot rust te komen. Dus ik heb best wel een druk hoofd. Ik heb ADD. En ik merkte dat ik muziek heel erg gebruikte als tool om tot rust te komen, om te chillen, of bij het slapen, of bij het concentreren. Toen dacht ik ineens, oké, maar kan ik dat ook doen voor andere mensen? Ja. En dan wordt het ook ineens een hele andere vraag over urgentie en relevantie als muziekproducer. Dat ik wat minder de neiging had van, oké, ik moet laten zien dat ik de beste ben, maar meer van, kan mijn muziek ook iets betekenen voor mensen? Ja, wat kan ik geven inderdaad? Ja. Nou, laten we luisteren hoe jij die rust nu in de muziek hebt verwerkt. Deze maar lekker aanstaan, denk ik, op de achtergrond. In één keer denk ik, misschien moet ik ook af en toe even ademhalen. Yes. Het werkt nu al. Meegeluisterd heeft ook Erik Scherder, een neuropsycholoog. Janik, jij hebt zijn boeken erop nageslagen om erachter te komen, hoe kan ik dat brein tot rust laten komen? Gaan we het zo verder over hebben. Maar eerst wil ik even van Erik Scherder weten, wordt u hier ook helemaal zen van? Ja, zeker. Zeker. Ja? Ja, het is heel fijn om naar te luisteren. En het is natuurlijk de rust van de beat, hè, van die muziek. En dat is ook al aangegeven. Als je natuurlijk die 60 tot 80 beats per minute doet, dan, en je hebt zelf een beetje hoge hartslag, en je, dan zie je dat hart, bijvoorbeeld, dat die hartfrequentie past zich dan heel graag aan het ritme van de muziek. Dus dan merk je vanzelf al dat het een rustgevend effect heeft. Ja, ja. Heel mooi gemaakt, zeker. Ja, ja. Ja, Erik Scherder heeft het hier over de beat. Dus dat klopt, hè? Want ik zag jou knikken, Janik. Dat heb je echt wel goed toegepast. Zeker, ja. Dat zijn wel elementen die ik zelf uit het boek heb gehaald, eigenlijk, van professor Scherder. Sing in the Brain, daar staat inderdaad ook letterlijk in van dat mensen, maar ook bijvoorbeeld honden, rustig worden van rustige muziek tussen de 60 en de 80 bpm. Dus merendeel van het album is ook daarin gecomponeerd, moet ik zeggen. Ja, lage beats. En de tonen daarin? Heb je daar nog iets mee gedaan? Ja, dus wat meer lage tonen, wat langere tonen. Ja. En wat minder lagen. Dus in een muziekstuk heb je verschillende lagen. En probeer daar heel erg minimaal te werken. Wat Spartaanser dan normaal. En dat stond denk ik niet in het boek. Maar wat ik dus zelf interessant vond om na te luisteren van... Wat voor instrumentarium is daarvoor nodig? Dus ik word zelf heel erg rustig bijvoorbeeld van een cello. Maar ook van een klarinet bijvoorbeeld. Of een marimba. Dat soort elementen vond ik zelf heel mooi. Dus hoorde ik nou ook vogels? Ja, ik heb daar natuurlijk 3 maanden daar gezeten. Het is best een hele mooie natuurlijke omgeving. Ja, ja. Dus ik dacht, toen ben ik om 6:00 naar buiten gegaan. En heb je wat vogels opgenomen? Wat een heerlijk. Ja, ik dacht al, ben ik nou totaal in een andere wereld of klopt dit? Oké, goed. Dat is wat betreft de samenstelling, de ingrediënten. Erik Scherder, waarom is het nou zo belangrijk om al dan niet met muziek tot rust te komen voor onze hersenen? Nou ja, en tot rust, maar je kunt je natuurlijk ook laten opwinden door muziek. Dat kan ook een hele goede functie hebben. Want het leuke is natuurlijk, kijk, en dan, ik vind die titel heel leuk gevonden, de thalamus. Dus je hebt een aantal plekken in het brein waar een metronoom zeg maar, zich huist. Dat zijn de kleine hersenen, hersenstam, thalamus, ook je motorische schors. Maar het mooie is, die klanken, die komen eigenlijk als eerste binnen in de hersenstam. En daar liggen ook de kernen voor de meest vitale functies. Denk aan je hartfrequentie, hartslagregulatie, bloeddruk, ademhaling. Die liggen in ditzelfde gedeelte, ook in de hersenstam. En de kernen voor je autonoom zenuwstelsel. Dat betekent dat zenuwstelsel wat reageert op stress en angst en dergelijke dingen. Dus dat komt allemaal bij elkaar daar. Dus dat is heel goed gevonden om te kijken, wat kan ik nou met die klanken doen? Huh? Zodat je inderdaad gaat synchroniseren met dat ritme, met die mooie tonen. En laten we wel, dus dat is één heel leuk. En dat is mooi gevonden om die thalamus erbij te halen. Want dat is zo'n centraal gebied waar eigenlijk alles langs gaat, behalve wat je ruikt. Dus de onderbouwing is heel leuk gedaan. Heel leuk. Ja, maar kan ik dan ook... Erik, sorry hoor, heel even tussendoor. Kan ik dan ook stellen dat dan deze muziek... dit album gewoon een A-label krijgt als het gaat om gezondheid? Goede keuze. Wat zegt een? Zo'n A-label, weet je wel? Wat ze ook wel eens in de een supermarkt... A-label. Ja, toch? Wat mij betreft zeker. Maar ik heb geen belangen, hè. Maar het gaat erom dat iemand het gewoon zo heel bedenkt... en ook in zo'n atmosfeer gaat leven een tijdje... om dat zich eigen te maken. Dat is heel mooi. En wat ik er ook wel heel mooi in vind, is dat... kijk, voordat je taal had, had je natuurlijk eerst klanken. Hè? Ja. En dus dat we ons nog eens realiseren hoe vanuit de evolutie... dus ook voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte... denk aan dementie. Klanken, ja, dat is iets wat gewoon eerst was... en dan pas taal. Okay. En dat maakt natuurlijk ook waarom muziek... ook op de hersenstamniveaus en zo binnenkomt... en dan door wordt gevoerd. Dus klanken die je aanspreken... zijn klanken die een beetje lijken op de stem... Juist. Zoals de cello of de viool. Die komen heel erg bij je stem. Maar dan, dus het is niet verbazingwekkend dat dat ons rust brengt. Nee, precies. Maar daar zeg je wat. Want Janik, ik wil nog heel even weten... ik heb nog een paar seconden op de klok. Want hey, je begon bij de mensen in dat verpleeghuis ook. Hoe zijn hun reacties op deze muziek? Over het algemeen positief. Hoeveel sterren geven ze? Gisteren heb ik nog een performance daar nogmaals gedaan. En waren ze heel erg blij. En heel erg, vonden ze het heel erg mooi. En kwamen ze ook tot rust. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat ook generatiebreed ook werkt. Ja. Ook wel bijzonder. En dus, wat ik dus van Erik Scherder begrijp, gezond is voor ons allemaal. Ik vind het heerlijk. Het album van Janik, ook wel Ramses 3000, is vanaf vandaag te beluisteren. Janik Verhoef en neuropsycholoog Erik Scherder, dank je wel. Dank je wel. Umberto luidt het weekend in. Wat een verhaal heb je gevonden. Met bijzondere gesprekken. Weet jij het nog? Is het Erika Terpstra? Nee. Rita Verdonk. Nou, bijna goed toch? Ja, bijna goed. Onmisbare wetenswaardigheden. Alle brandweerkorps over heel de wereld werken eigenlijk naar een soort Nederlands idee... wat in de 17e eeuw ooit bedacht is. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik ga elk jaar naar de Dam, maar ik heb geen kaarten. Is dat erg? Nee. Ik kan in een straat erachter hetzelfde doen als op het plein. Namelijk niks. Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Mr. Europa werd Mr. P van de A en kreeg GroenLinks er ook nog eens gratis bij. Ik heb het uiteraard over Frans Timmermans. Hij is straks de gast, samen met politiek duider Peter K. Bespreek ik zijn maanden terug op het rood-groene nest. En we gaan ook vooruitblikken op de Europese verkiezingen. Maar nu eerst, het debat in de Amsterdamse gemeenteraad over Gaza-protesten aan universiteiten begint nu. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dat spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad begint rond deze tijd over de demonstraties van de afgelopen dagen en dan vooral over het soms harde optreden van de politie. Verslaggever Bo Heijmensen. Burgemeester Femke Halsema zal zich moeten verantwoorden tegenover de gemeenteraad over haar handelen van de afgelopen dagen tijdens de studentenprotesten hier in Amsterdam. Alle partijen van de gemeenteraad Amsterdam willen graag weten hoe zij haar afwegingen heeft gemaakt. De linkse partijen vragen zich af of het nodig was om op maandagnacht bij Roetes Eiland hard in te grijpen en te ontruimen. En de rechtse partijen die vragen zich dan weer af of er niet veel eerder had kunnen worden ingegrepen op dinsdag bij de bezetting van het binnengasthuis. Nou, een deel van die vragen heeft Halsema gisteren al wel beantwoord op radio en tv. Maar de gemeenteraad zal er nog veel meer van willen weten. Ze zijn kritisch, maar het lijkt niet zo te zijn dat Halsema's positie hier ook op het spel staat vandaag. Het is een bijzondere vergadering. Het gebeurt niet vaak dat op vrijdag een extra vergadering wordt ingelast. En ook niet dat maar één punt centraal staat. Verslaggever Bo Heijmensen, ze volgt het debat. Later meer hierover. De voorraden voedsel en brandstof in het zuiden van Gaza dreigen binnen een paar dagen uitgeput te raken, zegt UNICEF. Al 4 dagen komt er geen humanitaire hulp het gebied in, doordat grensovergangen dicht zijn. UNICEF zegt dat er dringend hulp nodig is om kindersterfte te voorkomen. Israëlische troepen hebben woensdag de enige grensovergang tussen Gaza en Egypte veroverd en gesloten. Eerder sloot Israël de andere grensovergang in Zuid-Gaza na een raketaanval door Hamas. De beweging zou ook vandaag een raketaanval hebben uitgevoerd op die grensovergang. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB zitten weer voor de formatieonderhandelingen bij elkaar. Vandaag is de laatste dag van wat door informateurs Van Zwol en Dijkgraaf is omschreven als de finale week. VVD-leider Jessugus ziet wel mogelijkheden voor de partijen om op heel korte termijn tot resultaten te komen. Ja, het zou moeten kunnen, maar misschien hebben we nog een paar dagen voor nodig. U weet, ik zeg al een tijdje dat ik echt vind dat we het uit moeten komen. En dat het ook gaat over de wil van iedereen. En ik wil graag zorgen dat mensen zien waarom ze op 22 november hebben gestemd, op wie ze hebben gestemd, en dat we nu aan de slag kunnen met de oplossing van problemen. U zegt het zou moeten kunnen. Is dat echt een realistische optie? Dat het zo vandaag zit ik wel aan tafel, maar dan gaan we het gewoon weer zien. PVV-leider Geert Wilders hield bij de inloop een iets ruimere slag om de arm op de vraag of een akkoord binnen handbereik is. Nou, ik weet het niet. Dus wie weet. Lukt dat vandaag? Of morgen? Of overmorgen? Het moet in ieder geval snel lukken, want de deadline komt eraan. Het zou zomaar kunnen dat we nog het weekend doorgaan. Als het vandaag goed gaat, dan is het altijd beter dan dat het nog langer duurt natuurlijk. Maar ik weet het oprecht niet. De deadline voor deze informatieronde is volgende week op 15 mei. Dierenartsen zijn massaal begonnen met het vaccineren van schapen tegen blauwtongvirus. Het is een race tegen de klok, want de knut die het virus verspreidt komt in het voorjaar weer terug. Om te zorgen dat het vaccineren zo snel mogelijk gebeurt is een oproep gedaan om dierenartsen te helpen, zegt Sophie Deleu, voorzitter van de beroepsorganisatie voor dierenartsen, en dat heeft gewerkt. Daar is heel goed gehoor aan gegeven. Er zijn over de 100 extra dierenartsen beschikbaar. En natuurlijk zijn alle dierenartsen die normaal al schapen behandelen ook druk aan het vaccineren. Dat schapen als eerste het vaccin krijgen heeft een duidelijke reden, zegt Deleu. Nou, het is eigenlijk meer zo dat we de schapen met voorrang vaccineren, omdat die er het meeste last van hebben met veel leed en sterfte. Dus die gaan eerst. Als alle schapen over 3 tot 4 weken zijn gevaccineerd, zijn de runderen aan de beurt. De Belgische darter Kim Huibrechts is wekenlang uitgeschakeld. Hij zou na de Belgische voetbalbekerfinale van achteren zijn aangevallen in een park in Brussel. Hij heeft een dubbele breuk in zijn rechter sleutelbeen. De gemeente Den Bosch maakt een uitzondering voor 14 huizen waar illegaal zonnepanelen op zijn geplaatst. De woningcorporatie had 2 jaar geleden de panelen niet mogen plaatsen, omdat er sprake is van een beschermd stadsgezicht. Zuid-Korea krijgt een speciaal ministerie van lage geboortecijfers om daarmee de enorme bevolkingskrimp tegen te gaan. Het land heeft al jaren het laagste geboortecijfer ter wereld. De Zuid-Koreaanse president spreekt van een nationale noodsituatie. Het NOS-journaal. Meer dan 100 prominente artiesten hebben zich uitgesproken tegen de veroordeling van de Iraanse rapper Tomas Salehi. De artiest werd eind april veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij in zijn muziek steun uitsprak voor de protesten tegen het Iraanse regime. Onder andere zanger Sting en de band Coldplay hebben een petitie getekend waarin ze de Iraanse autoriteiten oproepen om Salehi vrij te laten. Volgens de ondertekenaars van de petitie moet het met kunst mogelijk zijn om kritiek te leveren en de autoriteiten uit te dagen. Australië gaat onderzoek doen naar de invloed van social media platforms. Die hebben volgens de regering een negatieve invloed op met name jongeren. Volgens correspondent Meike Weijers speelt ook de toename van geweld tegen vrouwen in Australië een rol. De oorzaak, zeggen deskundigen in Australië, heeft deels te maken met een toename van vrouwenhaat en seksisme online. Door bijvoorbeeld influencers zoals Andrew Tate. Die zou veel invloed hebben op met name Australische kinderen en jongeren, blijkt uit recent onderzoek. Dus er is al langer de oproep om die sociale mediabedrijven ook verantwoordelijk te houden en zo kinderen meer te beschermen tegen schadelijke invloeden die ze op sociale media zouden vinden. Er is in Australië al wel een online veiligheidswet en een toezichthouder die bepaald materiaal kan verbieden, maar die loopt nog achter op Europa. Australië heeft bijvoorbeeld nog geen wetgeving als het gaat om misinformatie, zoals in Europa al wel het geval is. Dus daar gaan ze naar kijken. En er staan nog meer regelingen in Australië ter discussie. Want Australië heeft wel een mediawet die sociale mediabedrijven laat betalen voor nieuwscontent die via die platformen wordt verspreid. Meta van Facebook en Instagram heeft tot nu toe betaald daarvoor, maar wil dat nu niet meer. Dus ook dat gaat de komende tijd veel aandacht krijgen. Zei Australië-correspondent Meike Weijers. De presidentsverkiezingen in Tjaad zijn gewonnen door de militaire leider Mahamat Deby. Hij won de verkiezingen in het Centraal-Afrikaanse land met 61% van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal voor het presidentschap, premier Masra, bestrijdt de uitslag en zegt dat hij heeft gewonnen, vertelt Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Die zegt dat er sprake is geweest van fraude. En hij zei gisteren in een videotoespraak op social media dat hij een klinkende overwinning zelf heeft behaald en dat de winst van het volk zou zijn gestolen. Hij heeft ook mensen opgeroepen om voor hun rechten op te komen. En ja, om een eventuele opstand de kop in te drukken, lijkt het op dat het kamp rondom Mahamat Deby, die nu dus de verkiezingen zegt te hebben gewonnen, haast heeft gemaakt om zichzelf tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. En dat is dus gisteravond gebeurd. Maar Tjaad bevindt zich nu dus wel in een hele gekke situatie, waarbij dus 2 kandidaten beweren de verkiezingen te hebben gewonnen. De verkiezingen zondag in Tjaad verliepen redelijk rustig, maar het proces zelf was niet bepaald transparant. Er waren bijvoorbeeld ook geen verkiezingswaarnemers. De duizenden mensen die zich hadden aangemeld daarvoor, die kregen daarvoor geen toestemming, geen accreditatie om de stembusgang te controleren. En ook de weg naar de verkiezingen toe, die verliep vrij onrustig. In februari werd een prominente tegenstander van Deby, Yahya Dilo, gedood door veiligheidstroepen. Een aantal andere opponenten die mochten helemaal niet meedoen aan de verkiezingen. Dus het is heel moeilijk of eigenlijk onmogelijk om te weten of de uitslag zoals die gisteravond door de kiescommissie is aangekondigd, of die wel klopt. Tjaad wordt door de VS en Frankrijk gezien als een van de laatste stabiele bondgenoten in de Sahelregio. Apple heeft excuses aangeboden voor een commercial voor de nieuwste iPad. Daarin is een enorme pers te zien die van alles kapot maakt, zoals muziekinstrumenten, boeken en een digitale camera. En uiteindelijk komt daar een iPad uit waarmee wordt gesuggereerd dat je al die dingen niet meer nodig hebt met de nieuwe tablet. Makers in de creatieve industrie vinden het respectloos. De marketingafdeling van Apple heeft nu gezegd dat het bedrijf de plank heeft misgeslagen. Maar Apple-topman Tim Cook laat zijn bericht op X met daarin het filmpje gewoon staan. Het weer, veel zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er wat laaghangende bewolking. Ook in het binnenland vanmiddag na zon ook wolken. Het is maximaal 22 graden. Ook morgen een vrij zonnige dag met 19 tot 23 graden wordt het dan nog iets warmer. En Erik Evengroen, praat me even bij wat betreft de wegen. Nou, het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Er ontstaan daardoor wat korte dagelijkse files, zou je bijna zeggen, van zo'n 5 minuten vertraging, dus dat valt wel mee. Er vallen een aantal op, zoals de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam over 8 kilometer met een kwartier oponthoud. De A15 Gorinchem richting Europoort. Voor knooppunt Benelux is het 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dit heeft te maken met de afgesloten A16 tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Dit voor werkzaamheden. De A27 Breda richting Utrecht voor 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En het is ook nog druk op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en Huissen 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Wordt Europa pa van Joost Klein het nieuwe lijflied van de Europese Unie? En gaan we terug horen tijdens een ander Europees verstaan? OO Den Haag. Dan heb ik het natuurlijk over de Europese verkiezingen in juni. Het is vrijdag vandaag overigens, ik zou het bijna vergeten. Dus ik ga het uiteraard allemaal bespreken met politiek duider van BNN Vara, Peter Kay. Goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. Goed je weer te zien. En we gaan praten met de man voor wie Europa geen geheimen meer heeft, hè Peter? Zeker niet. Die weet alles van Europa, deze man. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Eventjes naar gisteren. Heel Malmö gisteravond, scandeerde Europapa. Denkt u dan, wat zijn we toch een heerlijk verenigd continent? Nou, ik vond het wel een feest gisteravond, moet ik zeggen hoor. Zeker omdat de zaal ging meezingen. Dus hij kreeg de zaal mee, dat vond ik zo mooi. Ja? En het is toch een ontroerend lied. Zeker door het einde, hè? Die combinatie van voor Europa zijn, voor open grenzen en tegelijkertijd die oer-Hollandse en uniek Hollandse grabbercultuur erin brengen. Ik vind het prachtig. Ja? Maar denkt u niet heel stiekem dan een beetje, ze hebben het over mij? Oh, dat ik de Europapa ben. Weet je wel, toch? Ja, nou, ik zou het een hele eer vinden als ze het over mij hadden. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk ook dat Joost duidelijk de bedoeling heeft om mensen aan te spreken die op veel te vroege leeftijd hun ouders zijn kwijtgeraakt, zoals hij zelf. Gelukkig hebben mijn kinderen mij nog. Dus dat is niet een parallel, maar ja, dat ik met Europa word vereenzelvigd is ook niet zo vreemd na al die jaren. U zegt het kwijtraken van iemand. En dan denk ik, ja, raken we Europa dan ook niet een klein beetje kwijt? Nou, ik denk, kijk, aan de positieve kant zou je kunnen zeggen dat al diegenen die jarenlang hebben geroepen, we moeten uit de Europese Unie treden, die hebben gezien wat er gebeurt als je dat doet na Brexit. En die zeggen dat niet meer. Maar we moeten wel heel waakzaam zijn voor al die clubs die zeggen van ja, we willen niet uittreden, maar we willen wel Europa van binnenuit kapot maken. Ja, daar moeten we ons echt wel tegen wapenen. Gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar eerst ga ik eventjes naar Peter Kay. Want genoeg even over het Songfestival, hè Peter? Ja, we moeten even door met Europa. Even de inhoud. Was gisteren ook nog de dag van Europa, inderdaad. We gaan het over die Europese verkiezingen hebben. Wat gaan we precies bespreken, Peter? Nou ja, we kijken eventjes naar de de spannende Europese verkiezingen die er aankomen, maar die toch die op 6 juni al zijn, maar die totaal niet leven in... En nooit echt. Verkiezingen dat heeft altijd wel een aanloop nodig. Maar deze Europese verkiezingen, ja, ik hoor er toch nog vrij weinig over. En het gekke is, gisteren was de verjaardag van Europa eigenlijk. Wat meen je? Ja, op die dag in 1950, de Tweede Wereldoorlog was nog maar net voorbij eigenlijk, legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Nou ja, tegenwoordig, als je Europa zegt, nou, je hoort het net al, dan denk je meteen aan Frans Timmermans. Tenminste, wij in Nederland wel natuurlijk. En hij heeft daar natuurlijk ook jaren rondgelopen. En dat heb ik nou even voor je op een rijtje gezet. Want het aftellen tot de Europese verkiezingen is nu wel echt begonnen. Frans Timmermans en Europa. Die combinatie is al zo oud als de weg naar Rome. Hij werkte als jong ventje al voor Buitenlandse Zaken en in Brussel. En dan komt de Haagse politiek. U kijkt naar beelden van vanmorgen 11 uur. De beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer. Timmermans. Europa Lont. Timmermans wordt staatssecretaris voor Europese Zaken in kabinet Balkenende 4. Vindt u een vervelende, zeurende Nederlander? Kijk, het is voor Nederland van belang dat we worden gezien als een constructieve partner. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken in kabinet Rutte 2. Is vaak natuurlijk het beste jongetje van de klas. Ik geloof niet dat hij daar nou de hele dag naar streeft. Maar hij wil wel graag gelijk hebben en gelijk krijgen. Maar dat vind ik voor een politicus geen slechte eigenschap. Hij maakt indruk met zijn speech over de MH17. How horrible must have been the final moments of their lives when they knew the plane was going down. En dan gaat het hard. Timmermans vertrekt naar Europa. In 6 talen legt hij uit waarom hij eurocommissaris moet worden. Essere sicuri che nel futuro sappiamo meglio dove vanno i Spitzenkandidaten. Wäre diese Kommission. Insister, le président et moi, on peut aussi parler le patois de notre région. Bij de Europese verkiezingen die volgen, behaalt hij een mega-overwinning voor de PvdA. Frans Timmermans heeft echt een ongelooflijk goede campagne gevoerd. Wat ik ook echt heel mooi vind, is wat deze uitslag laat zien, is dat linkse en progressieve politiek heeft gewonnen eigenlijk van rechtse politiek. En wederom wordt Timmermans eurocommissaris. Het heet de Green Deal. Het is een Green New Deal, dat is natuurlijk geleend van Roosevelt. Van de New Deal. Die ook zei, we moeten heel anders gaan werken om iedereen erbij te betrekken. Afgelopen zomer keert hij terug in Den Haag. Waar wij heel goed in zijn, is ontzettend gelijk hebben. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. En wat ik jullie wil voorhouden, is dat we nu maar eens moeten gaan. En daarom hebben we Verenigd Links met gelijk krijgen. En hij zegt gedag tegen Europa, Frans Timmermans, ja. Die Green Deal, hè, die hoorden we voorbij komen. Is toch wel echt uw kindje, toch? Ja, absoluut. Ja. Nou, ja. Die heeft u dus inmiddels moeten afstaan. De Christendemocraten gaan ermee aan de haal. En hij wordt helemaal ontmanteld op dit moment. Onder leiding van... Dat idee krijg ik wel, hoor. Ja, dat is jammer dat u dat idee krijgt. Ja? Want wat er niet gelukt is, is de natuurkant van de Green Deal. Die kwam ook als laatste. En die is ineens door rechts in de cultuurstrijd getrokken. En daarmee is er een vertraging aan de natuurkant opgetreden. Maar alles wat met de industrie te maken heeft, met energietransitie te maken heeft, met anders bouwen te maken heeft, staat als een huis. En dat wordt ook niet ontmanteld. Okay. Dus de harde kant, zeg maar, van de economie, de Green Deal aan die kant, die staat en die wordt ook niet meer ontmanteld. Ja, maar de harde kant kan niet zonder de zachte kant. En absoluut de natuur, niet, nee. Hè? Ik bedoel, dat is ook belangrijk. Oh, nou en of. Daar wordt dan toch wel weer aangezet. En u noemt het een cultuurstrijd, maar goed, laten we even het bij de naam noemen, dat doen ze ook uit angst voor de populisten en extreem rechts, toch? Dat meebuigen. Is dat de juiste manier om hiermee om te gaan? En dat vind ik zo tragisch, want overal waar centrum rechts is verschoven naar radicaal rechts, is radicaal rechts groot geworden en centrum rechts klein. In Zweden, in Finland, in Italië. Overal zie je hetzelfde fenomeen. Men denkt, we krijgen meer als centrumrechts kleur op de wangen door programma's van radicaal rechts over te nemen. Met als gevolg dat radicaal rechts groter wordt, want mensen vinden toch het origineel beter. Kijk maar naar de Nederlandse verkiezingen. Exact hetzelfde gebeurt. Jessel Gus zegt dat ons allergrootste probleem asiel is. Vervolgens zegt ze dat ze best met Wilders wil regeren. En wie wint de verkiezingen? Niet Jessel Gus, maar Wilders. U schreef gisteren een stuk op de Dag van Europa. Daarin zegt u dat de formerende partijen door het uitroepen van een crisis op asiel een loopje nemen met de rechtsstaat. Ja. Denkt u nou echt dat Pieter Omtzigt en Dylan Jezielkes het zover laten komen? Ik hoop het niet. Want kijk, je kunt een crisis... Hè, ze spiegelen zich, ik hoorde dat ook een van de informateurs zeggen... ze spiegelen zich aan de COVID-crisis. Dat was echt ook een crisis. Mm. Dan mag je crisismaatregelen nemen. Maar zoals de Raad van State ook heeft vastgesteld... je kan alleen maar van asielcrisis spreken... als er ineens heel veel meer asielzoekers aan de grens komen. En dat is totaal niet het geval. Wat het kabinet gedaan heeft, is de asielopvang... sterk gereduceerd. En daarom is er een tekort aan asielopvang. Maar er is geen sprake van een gigantische toename... van het aantal asielzoekers aan de grens. Het is een hoog aantal. En we moeten, daar hebben we Europa ook voor nodig... afspraken maken hoe we dat aantal reduceren. Zeker diegenen die geen recht op hebben op asiel. En daar hebben we Europa voor nodig. Maar je mag niet zomaar een crisis uitroepen... en vervolgens zeggen, dan laat ik de wetten even voor wat ze zijn. Dan hou ik me daar niet aan. En dan wacht ik wel even of de rechter mij corrigeert of niet. Dat vind ik buitengewoon onverstandige politiek... die in strijd is met de basisregels van de democratische rechtsstaat. Ja, maar goed, waarschijnlijk doen ze dat om Wilders tegemoet te komen. Ik hoor u heel veel over Wilders de laatste tijd. Maar... ik vraag me wel eens af, wat gaat u nou eigenlijk doen? Wat is uw alternatief? Nou, bedoelt u dan heel specifiek over asiel en migratie of in het algemeen? Nee, in het algemeen eigenlijk. Want ik... Nou ja, kijk, ik hoop oprecht dat deze poging mislukt. Ik hoop dat iedereen die ook volgt de manier waarop Wilders voortdurend probeert... wat er ook gebeurt, buitenlanders hebben het gedaan en ze moeten meteen het land uit. Als dat het klimaat wordt voor Nederland, dan is dat echt heel slecht nieuws voor Nederland. Dus ik hoop dat dit mislukt. En dan zijn er drie partijen die nagenoeg hetzelfde zetelaantal hebben. We hebben er 25, de VVD heeft er 24, Omtzigt heeft er 20. Die drie partijen zullen dan bij elkaar moeten gaan zitten... en samen het vervolg vorm moeten gaan geven. Ik zie geen alternatief. Ik vind simpelweg altijd maar dan zeggen... nou, dan moet de kiezer maar weer opnieuw komen opdraven. Dat vind ik geen respect voor onze democratische rechtsorde. Nee, maar ik vroeg u eigenlijk, wat is het alternatief? En kijk, om een voorbeeld te geven... Lodewijk Asscher gebruikte heel vaak het woord zekerheid... om te omschrijven waar de partij voor stond. Dat was voor mij helder. Mm-hmm. Wat is uw sleutelwoord? Nou ja, we hebben natuurlijk... en dat is natuurlijk interessant. In de verkiezingscampagne had iedereen het over de onzekerheden van het bestaan. En dat we daar iets aan moesten doen. Nu zie je dat zodra die verkiezingen voorbij zijn... je het woord bestaanszekerheid aan de onderhandelingstafel... nauwelijks meer terug ziet komen. Ja, dat is de kritiek, wij houden dat is de aan dat punt vast. Zullen ervoor zorgen, wij blijven hameren op een hoger minimumloon. Dat is voor ons een cruciaal punt om zeg maar de situatie in de samenleving eerlijker te maken. Als je het minimumloon verhoogt, gaan de uitkeringen omhoog, hebben mensen meer te besteden. 1/3 van de Nederlandse huishoudens leeft in armoede. Daar moeten we iets aan doen. Dat is mijn topprioriteit. En al het andere is een consequentie van de noodzaak om de solidariteit weer terug te brengen in de Nederlandse samenleving. Dus om ervoor te zorgen dat minder mensen tussen de wielen komen. Peter, ik ben het helemaal kwijt voor die Frans Timmermans. Maar eventjes hoor, het duizelt mij. Ik heb nogal last van mijn focus erbij houden af en toe. Maar ik kan me herinneren dat Peter vroeg om één woordje, toch Peter? Dat toch? Probeer ik, je wilde één woordje. Frans Timmermans, één woord. Ik kan het solidariteit, daar gaat het om. Oké, solidariteit, daar gaat het om. De formatie, ik hoorde u daar ook wel iets interessants over zeggen. Want u zei van ja, eigenlijk hoopt u gewoon dat het allemaal klapt natuurlijk. Hè, dat ze er niet uitkomen. Zal niets nalaten om dat naderbij te doen. Nee, precies. Nou, dat is duidelijk. Garantie was steeds dat er op 15 mei duidelijkheid is. Vanmorgen bij de inloop hadden de partijleiders het al over een langere termijn. Maar u zei ook net van ja, u hoopt niet echt op nieuwe verkiezingen. Wat moet het worden? Nieuwe verkiezingen of gaat u samenwerken met een partij als de VVD? Nee, maar heel principieel vind ik het onjuist dat als je er niet in slaagt... om een formatie tot stand te brengen, dat je dan maar zegt... oh, maar dan moet de kiezer maar weer opnieuw komen en opnieuw zijn stemmen. Dat wilt u niet. Dat vind ik gewoon ook geen respect voor hoe wij de democratie hebben georganiseerd. Op het moment, kijk, als er geen enkel alternatief zou zijn... dan kun je niet anders dan teruggaan naar de kiezer. Maar er is natuurlijk een alternatief. En ik vind het zo belangrijk dat we alles doen om te voorkomen dat Wilders... het klimaat in dit land gaat bepalen voor lange jaren... dat ik ook bereid ben natuurlijk om met partijen als de VVD... en Nieuw Sociaal Contract dus gesprek te voeren. Wacht heel even hoor, Peter. Maar dat vind ik wel een opmerkelijke. Want u heeft altijd uw afschuw uitgesproken voor een partij als de VVD. Wat ik heb gezegd in de verkiezing... Ik heb maar twee partijen uitgesloten en dat is Forum en de PVV. Wat ik over de VVD heb gezegd is dat na 13 jaar aan de macht... het wel goed zou zijn als ze een tijdje op de reservebank zouden gaan zitten. Maar als we dat... dan vertalen in er valt niet mee te regeren. Ja, dan heb je geen alternatief anders dan naar de kiezer terug te gaan. En maar dat vind ik niet het belang van Nederland. Vergeet niet, als we weer naar verkiezingen gaan, zijn we zo een jaar verder. Een jaar voordat er beleid wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, de VVD sluit u ook hard uit. Hoor. Die spreken steeds een afschuw uit over samenwerken met Frans Timmermans. Dus wat, hoe kan dat wat worden? Nou ja, kijk, in politiek wordt op een gegeven moment alles vloeibaar als het niet anders kan. Ah, en ja. dat verwacht ik uiteindelijk bij de VVD. Ik weet, mevrouw Jesselgus, ook in mijn richting persoonlijk, heeft hele harde uitspraken gedaan. Maar de VVD is toch ook een partij met heel veel bestuurders en de wil om te besturen. En ik denk dat zij, als dit klapt, zullen ze toch ook achter de oren krabben. Ja, wat moeten we nu doen? Moeten we nu weer naar de kiezer? Of zullen we iets anders doen? Mm-hmm. Kijk, ik denk dat de VVD überhaupt electoraal op dit moment niet heel sterk staat. En dat maakt het bijna niet uit of dat via de PVV is of via GroenLinks Partij van de Arbeid. Ze zullen toch hard moeten werken om het vertrouwen van de kiezers weer terug te krijgen. Ja. En ik vind dat dat beter kan als je met democratische partijen samenwerkt dan met een eenmans winkel zoals die van Wilders. Zou kunnen. Kijk, ze zitten nu nog te praten. Het schijnt allemaal niet zo makkelijk te gaan. Het zou kunnen zijn dat het nog niet klaar is komende woensdag. Dat hoor je nu ook al mensen zeggen. Ja. Wat zegt u dan? Gaan ze dan de deadline voorbij wat u betreft? Of mogen ze nog een paar maanden doorgaan? Kijk, die deadline hebben ze voor zichzelf gesteld. Ik heb gezegd, als het op 1 juni nog steeds niet duidelijk is of er iets komt, dan trek je conclusies. Trek je conclusies, dan wordt het ook niks meer. Maar uiteindelijk, zij hebben de meerderheid in de Kamer. Dus ik kan eisen en vragen wat ik wil. Als ik niet één of meerdere van de partijen die daar aan tafel zitten weet te overtuigen dat het inderdaad zinloos is om door te gaan, gaan ze gewoon door. Hmm. En die vraag is, ja, hoe lang kunnen we deze farce nog laten doorgaan? Nou, u heeft het over oneenigheid, hè? Dan kijk ik heel eventjes naar uw eigen partij. Op dit moment is er van alles gaande in de wereld. Veel protesten ook in Amsterdam, de rest van de steden in Nederland, van de studenten. Met alles heeft alles te maken met wat er in Gaza gebeurt. Ja. Veel verdeeldheid daar ook. Ook in uw partij zorgt dit voor oneenigheid, hè? Veel mensen willen dat u zich meer uitspreekt tegen het geweld van Israël in Gaza. Waarom doet u dat eigenlijk niet? Nou, ik doe dat regelmatig. Ik wil dat bij u ook doen. Ik vind het recht om te protesteren is een fundamenteel recht in een democratische rechtsstaat. En ik vind dat mensen dat demonstratierecht altijd mogen gebruiken. De grens is echter als er geweld wordt gebruikt. Dat is niet te tolereren. En ik vind dat burgemeester Halsema dat echt fantastisch heeft aangepakt. Ja. In een ongelooflijk ingewikkelde situatie. En ik ben het spuugzat dat voortdurend als mensen kritiek hebben op Netanyahu die met radicaal rechtse partijen samenwerkt, dat meteen in het hoekje van het antisemitisme wordt gedaan. Nou, okay. Dat is echt, ik vind dat onaanvaardbaar. Mm-hmm. Bovendien, je helpt de strijd tegen het antisemitisme die nodig is, help je er echt niet mee als je mensen links en rechts zomaar meteen als antisemieten wegzet. Ik word dagelijks zowel als zionist als antisemiet weggezet van verschillende kanten. Het slaat helemaal nergens. Dat lijkt me een lastige positie inderdaad. Maar ik wil eigenlijk ook hebben over die harde kern, hè, van GroenLinks. Die zet u nu op dit moment voor het blok, hè, door met ingrijpende voorstellen te komen. Ze schrijven in een brandbrief dat de Israëlische vlaggen geboycott moet worden en dat de omstreden pro-Palestijnse leus from the river to the sea, dat ze die juist willen omarmen. Wat vindt u daarvan? Nou, we hebben net nog niet zo lang geleden een congres achter de rug van beide partijen apart en van beide partijen samen. En daar zijn we met grote meerderheid tot een consensus gekomen over onze positie ten aanzien van dit conflict. En ik vind dat als zoveel leden van de partij ons met dat mandaat op pad sturen, dan is dat het mandaat waar ik mee werk. Iedereen mag mij brieven sturen, mag een andere opinie hebben. Ik hou me vast aan de uitspraak die door het congres is gedaan. Dat dus vragen de brievenschrijvers ook. En ik zal ze aantonen dat wij ons heel precies houden aan de uitspraken van het congres. En nogmaals, alles zullen we doen om te proberen ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk vrede komt. Dat er opgehouden wordt. En ik vind ook dat het hoogste tijd is dat Rutte zijn woorden waarmaakt, waarin hij zegt dat de aanval op Rafah een rode lijn is. Nou, dan moet hij ook meteen zijn collega's in de Europese Raad bij elkaar roepen. Mevrouw von der Leyen heeft er toevallig in Maastricht ook gezegd, mm-hmm, dat dan de leiders bij elkaar moeten komen. Dat moment is nu gekomen en dus daar roep ik ze ook toe dus op. U bent het eens met Jan Pronk en die een oproep deed aan demissionair premier Rutte om nu maatregelen tegen Israël te nemen. Het is de hoogste tijd dat het gebeurt, ja, want Netanyahu doet nu iets om zijn rechtse coalitiepartners tevreden te stellen. En daar lopen 600.000 kinderen grote risico's bij. Okay. Het leed is niet meer te beschrijven in Gaza. Ik heb nog één laatste vraag voor u en daar wil ik een kort antwoord op. Als u nu zelf student was geweest, had u ertussen gestaan bij die protesten? Wel vreedzaam, ja. En ik heb als student ook regelmatig geprotesteerd. En ik vond dat een groot voorrecht te mogen doen. En we hebben er ook dingen mee bereikt. Demonstraties bereiken dingen. Vergeet helder dat niet. Frans Timmermans, dank u wel. En natuurlijk Peter Kay, hartelijk dank. Graag gedaan. BNN VARA. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale Schwab-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swabarbitrage.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Swabarbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl.